خرابی اور ذلت کا باعث ہوگا کہ اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کو خام خواہ اپنا مخدوم بنا لیا جائے اور مطاع بنا لیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. کیونکہ نبی یہی کہتے ہیں تق اللہ واتیونی، لوگوں اللہ سے ڈرو، خدا کی توحید کو مانو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو. ہر نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کو فلاح اور کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. قانون کی پابندی کا طریقہ نبی سکھلاتا ہے. تو کہنے لگے کہ پھر تو تمہارے لیے ذلت ہے، اور پھر یہ باتیں بھی الٹی کرتا ہے. باتیں یہ کہتا ہے ایعدکم انکم اذا متم، جب تم مر گئے اور مٹی میں مل گئے اور ہڈیاں تمہاری بوسیدہ ہوگی، کہتے ہیں تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. یہ کہا ہوگا ہے ہاتھا باودا، بعید ہے یہ چیز، ہو نہیں سکتی ہمارے ذرات خاک میں منتشر ہو جائیں. اذا زللنا فی الارض عظاما ناخرا، بربری اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں جو مٹی میں مل جاتی ہے، تو یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ غلط کہتا ہے، دوبارہ کی کوئی زندگی نہیں ہے. ان ہی اللہ حیات الدنیا، نہیں ہے مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، بس یہی دنیاوی زندگی. یہ کافروں کا ایک گروہ بلکہ اکثر گروہ اسی دنیاوی اور مادی حیات کا قائل رہا، بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ کوئی برزخ ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی حشر ہے، نہ کوئی نچر ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے. شیطان نے بھی اس خیال کو بڑی تقویت دے کر بہت وسوسہ ڈالا طرح طرح سے لوگوں کا، اور قیامت کا انکار کیا لوگوں نے، اور یہی کہا کہ اسی دنیا میں جیتے اور مرتے ہیں، کوئی آگے کی زندگی نہیں، کہاں کا حساب، کہاں کی کتاب، کچھ بھی نہیں ہے. مانا نو بے مبوسین، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں. اب دونوں باتیں آ گئی، ایک توحید کا بھی انکار کیا اور ساتھ ساتھ نبی کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کیا، اور نبی کو انسان کہہ کر، معمولی انسان کہہ کر توہین کی، اور کہا اپنے جیسے انسان کیا ہوں کیسے اطاعت کر سکتے ہیں، اور سر سر قیامت کا بھی انکار کیا کہ قیامت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور یہی دنیاوی زندگی ہے، بس اسی میں ہم جیتے مرتے ہیں، جو کچھ ہے یہی ہے ہماری. اور یہ شخص نبی کی اور مزید توہین، ان ہو الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ شخص خدا پر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے خدا نے مجھ کے پیغمبر بنایا، اور یہ کہ خدا مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا اور بعض پرس ہوگی، خام خواہ کی باتیں یہ کہتا ہے. ہم اس کی ایک بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ماننا لہو بمومنین، ہمیں کسی بات کی تصدیق نہیں کرتے، یہ سب غلط بات کہتا ہے، جھوٹ اور افتراء کرتا ہے. اس طرح انکار کیا ان لوگوں نے. یہ انسان ہونے کا، نبی کے انسان ہونے کا انکار، یہ بالکل غیر فطری بات. اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ بھی جس سے فائدہ اٹھانا ہے اس کے درمیان اور فائدہ اٹھانے والے کے درمیان مناسبت بھی ضروری ہے. انسان کو انسان سے ہی مناسبت ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک انسان جنوں سے فرشتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مناسبت ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ اگر فرشتوں کو بھیجتا تو انسان کی شکل میں ہی بھیجتا، پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوتا. جنات کو اگر بھیجتا تو وہ غیر جنس کی، اس سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انسان کے فائدہ اٹھانے کی اور اسوہ اور نمونہ اختیار کرنے کے لیے انسان کا ہونا ہی ضروری، نبی انسان ہی ہو، اور تمام انسانی لوازمات ضروریات اس کے اندر پائی جاتی. یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات ہے کہ اسی کا اتباع اختیار کر سکتے ہیں، نمونہ اختیار کر سکتے ہیں. جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اللہ کے نبی نے یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے جھٹلا دیا اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، حق کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اما قلیل یصبحن نادمین، تھوڑے عرصے کے بعد یقیناً یہ پشیمان ہوں گے، پتہ چل جائے گا ان کو. نتیجہ یہ ہوا فاخذتہم الصیحۃ، بس ایک چیخ نے پکڑا ان کو. خدا کا عذاب جب آیا زمین کی طرف نیچے سے زلزلہ اوپر سے چیخ, چیخ ایسی تھی جگر پھٹ کر رہ گئے, بہت خطرناک. فجعلناہم غثاءً, ہم نے ان کو کوڑا کچرا بنا کر رکھ دیا. سیلاب کا کوڑا کچرا جو غیر مفید ہوتا ہے, اوپر تنکے سے چلتے ہیں پانی, ایسا کوڑا کچرا بنا کر ہم نے رکھ دیا ان کو زمین, اور ایسا تباہ اور ہلاک کر دیا. یہ ان کی حالت ہوئی جو بہت مغرور تھے اور بہت اسراف اور تبذیر میں مبتلا تھے, بہت آسودہ حال تھے, بڑا اونچا تکبر کرتے تھے, اونچی ناک والے تھے. خدا نے کوڑا کچرا بنا کر رکھ دیا, سیلاب کا کوڑا کچرا جیسا ہوتا ہے, آج تنکے ہوتے ہیں اور گھاس ہوتی ہے کٹی ہوئی ٹوٹی پھوٹی ہوئی. فبودن للقوم الظالمین, پس تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے. اور کفر اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اس کے بعد نبیوں کی توہین اور خدا کے فرمان اور اس کی وحدانیت سے انکار, یہ شدید ترین مظالم ہے. پھر انسانی حقوق کو تلف کرنا اور تکبر اور غرور میں مبتلا رہنا, یہ تمام ظلم کی باتیں. پس تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں. اللہ نے اجمالی طور پر یہ بیان کیا, نبیوں کا نام نہیں لیا, کون پروگرام وہی تھا, یا قوم عبد اللہ مالک من الہ, جو نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا اور جس کو آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں, پروگرام یہی تھا. آگے پھر مزید اسی سلسلے کی اور انبیاء کا ذکر اللہ نے فرمایا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبودا لقوم لا یؤمنون. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد پیدا کی اور قومیں نئی سبقت کرتی کسی امت سے اس کی ٹھہرائی ہوئی مدت, اور نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں. پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار, جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تھا وہ اس کو جھٹلاتے تھے. پھر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا اور ہم نے ان کو ہلاک کیا اور کر دیا ہم نے ان کو افسانے. پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, پس تکبر کیا انہوں نے اور تھے وہ لوگ غرور کرنے والے. فقالوا, انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں پر جو ہمارے جیسے ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے. پس جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو, پس ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے. اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں, اور بنایا ہم نے مریم کے فرزند کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک اونچی جگہ جو برابر تھی اور ستھرے پانی والی، اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کا توحید کا درس دینا اور خدا کا پیغام سنانا اور قوم کی بدسلوکی اور اس کا حال اور انجام اللہ نے ذکر کیا. پھر ان کے بعد اللہ نے جو دوسرے رسول بھیجے تھے ان کا حال ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق لوگوں کو پڑھایا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو ان لوگوں نے بھی انکار کیا اور ساتھ ساتھ قیامت کا بھی انکار کیا. اکثر و بیشتر یہ نافرمان لوگ آسودہ حال تھے، دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بڑے عیش و عشرت میں مبتلا تھے. تو انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کی توہین و تذلیل کی اور کہا کہ یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، ان کی پیروی ہم کیوں کریں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، افتراء کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے. اللہ کے نبیوں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست پیش کی اور دعا کی کہ پروردگار ہماری امداد فرما، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان قریب یہ نالم ہوں گے. پھر خدا کی گرفت نے ان کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ایسا جیسا خشک گھاس کے تنکے ہوتے ہیں اور سیلاب پر بہتے ہیں اس طریقے سے ہلاک کر کے تباہ کر دیا، اور بالکل ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا.